بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 13 mwezi wa Rajab mwaka wa 1440 katika darsa ya risala khuturatul ibtida' wa shukmul bid'a' li fadilati Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahullah. Tulifikia kauli ya mwandishi wa amma adillatul aqli ala dhammil bid'i fakathiratun. Hiyo ndiyo ibara ya mwisho tuliyoisoma, kuwa dalili za kiakili katika kusimanga uzushi katika dini ni nyingi sana. وهي في جملتها تدور حول هذه المحاور. نو كتزاما كو جملة دليل هزا زكي أكيري ززنغوكا كتك هاي تتكو يتاجى هابا محور موجة بعد نجينا يزنغوكا هابا هابا كتك هاي مزنغوكا تتكو يتنغوكا هابا. Kwanza, awala al-mubtadi mustadrikun ala shar'i al-aghar, mzushi siku zote anapozua katika dini ni kama aifanyia istidrak, kutaka kukosoa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria ambayo ni safi nyeupe kabisa, haina dosari yoyote. Aifanyia istidrak, ataka kuikosoa. Lianna al-mubtadi' mahsulu qawlihi bilisani halihi au maqalihi. Sababu huyu mzushi hasil ya maneno yake kwa hali alionayo au kwa matamshi anayoyatamka, yani bimaana hata hili hana haya aweza kulizungumza pia, ni kama asema inna shari'ata lam tatimma, sheria haijatimia, haijakamilika. Alhamdulillah. وبقي منها اشياء يجب او يستحب استدراكها. ni kama asema kuna mambo ambayo ni wajibu au kuna mambo ambayo yapendekezwa kuyafanyia istidrak, akaipatiliza sheria, ni kama kuiambia sheria imesahau kuna mambo ya wajibu na mambo yanayopendekezwa, sheria imesahau. لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. وسبب لو كما أي تكيد أكملفواك نكتمية وشرية وكلا نجية وكلا وجه بس أسنج زوا ولا أسنجي باتليزا شريعة الله سبحانه وتعالى. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. نبيل شاك يلي أنبا يأسيمك وشريعة هي يتمية نمام ولبدا مساوليك نمبوتوف علي بوتيك تكنجية إليو نيوكا. والشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. نشريع إمكوجة إكيوة إمكاملكا إمتمية هاي هتاجي كزيديشوا ولا كبنغوزوا، لأن الله تعالى قال فيها، الله أكيزهم زي دنياك يسيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu na kuwatimizieni nyinyi neema neema zangu juu yenu na hakuna neema kama neema ya Uislamu na kutimia kwa Uislamu. waradhitu lakum alislam dina, na nikawaridhia Uislamu kuwa ni dini. وفي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء نمواجا بيوبي ليلها كنهارها وسيكو كممشانا كويوبي كبيس شريعة نيوبي ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك حتى بيندا كتك هنجية baada ya mimi kuondoka isipokuwa aliangamia. Kisha akasema waman ya'ish minkum, wale watakaopata umri mrefu wakaishi kati ya nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi, wazushi watazua kila aina ya mambo, ikhtilafu utaiona nyingi sana. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. أكتوسية شكمانا كيلتنا تكيديو وكتك سنة ياكي يعني بمعنى شكمانا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نسنة نجية يما خليفة وانغوفو وليكوجة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه. الحديث كيف متوم صلى الله عليه وسلم منذ أميليزك وهي شريعة نصافي كبيس حين دوسار لنياك كيشا أكيليزا مراضي تكوكوجة بعد أيك وندوك نوني مراضي وزوشي وتزوك وزوشي وكلا أين وكتوكيا وكوانز القدرية وكتوكيا الخوارج وكت... كما كنفانو ابن عمر ابن عباس وليوباتا قدرية كما فيدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ذاك وليوكوا حاي وكتواكي waliwakuta khawarij. Kwa hivyo kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hao wazushi, ni kweli wakazuka wazushi. Sasa haya ni maradhi, dawa yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alaikum bima araftum min sunnati, akatuhimiza sisi kushikamana na sunna zake. Bimaana atakayerudi katika kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam biidhnillahi ta'ala, huyu hayatamsibu haya maradhi yaliyowasibu wengine. Wa sunna si sunna yake peke yake, wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, pia akatuelekeza katika sunna ya makhalifa waongofu wale wanne. Na ukitizama vizuri utakuta sunna zao zimeambatana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio mwisho akasema abdu alaiha, hakusema alaihima, asema abdu alaiha, ni kama ni kitu kimoja. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة نعم ثبوتك ومتومة صلى الله عليه وسلم هكو فريكي mpaka baada ya kubainisha kila kinachohitajika na Muislamu katika mambo ya kidunia na dini yake na hili jambo hakuna anayekhalifu katika watu wa sunna hakuna anayekataa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha chochote kinachomnufaisha Muislamu isipokuwa amembainishia na hakuacha chochote kinachomtia madhara au kwenye kuku kumtia kwenye dhiki Muislamu isipokuwa amebainisha na kutahadharisha. Sasa wewe utakuja na kipi kigeni wewe ambacho kitakuwa bora kuliko kile alichokiamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano hao waliozua bid'a ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watakikana upate ibra kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu lau kama ingelikuwa ni kheri angetuelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na angetufundisha na masahaba wangetekeleza lile jambo. Haiingii akilini kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miaka yake yote 23 ya da'wa iliyofaulu hata siku moja basi asisherehekee mazazi yake hata siku moja. Abu Bakr as-Siddiq katika miaka ya utawala wake hata siku moja mara moja tu asisherehekee mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aje Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hata basi kwa kuyataja tu hata asisherehekee aseme tu sisi tuko busy lakini mkija nyinyi baadaye mko faragha basi ikifika siku hii nyinyi sherekeeni na kusherekea namna hii angalau kwa kutaja tu aende. Aje Uthman radhiallahu anhu miaka aliyokaa hata siku moja hata kwa kuishiria pia asiishirie pakaondoka. Aje Ali ibn Abi Talib ambaye ni ibn ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kamuoa binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ako karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na pia pamoja na hayo hakuamrisha wala hakufanya hata kwa mbali pia miaka yote aliyotawala ipite karne ya kwanza karne ya pili karne ya tatu ya nne huko au ya tano ndio atokia mshia muovu katika Ubaidiyun wale ndio aje atufundishe sisi jambo ambalo halikuwepo wakati wa Mtume sallam wala wakati wa makhalifa wake waongofu wala katika karne zote zile bora zimepita. Na ndio utaona kuwa wale maimamu wanne hawakulizungumzia ili jambo kwa sababu hawakuliona. Sasa mkituambia sisi wapotofu basi Shafi'i pia mpotofu al-Imam Shafi'i ambaye nyinyi mwadai mumfuata. Sababu alikuwa hajui hilo jambo. Mkituambia sisi wapotofu sisi tuko kama al-Imam Shafi'i. Hakuliona ile jambo, hakulifanya sisi tukufanye. Wala al-Imam Malik, wala al-Imam Ahmad, wala al-Imam Abu Hanifa wote hawa hawalijui hili jambo wala hawakulifanya. Wakaja baadaye mashia wakalifanya. Huu ni mfano mmoja tu wa kukuonyesha namna uzushi ndani yake kulivyo na upotofu. Ni kama kufanyia istidrak sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa utamwona mubtadi ni kama aifanya istidrak sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na yatosheleza kiakili kuwa hili jambo ni ovu قال ابن الماجشون رحمه الله سمعت مالكا يقول هيا منينو مهم سانا وكلا سلفي أجرب كيفادي أسمع من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنا yoyote atakayezua uzushi katika Uislamu kisha akauona uzushi kama ule ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, ni kama adai au ni kufanya hivyo atakuwa amedai kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika kufikisha risala yake aliyoamrishwa kuifikisha. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا, kile ambacho wakati ule siku ile iliposhuka hii aya hakikuwa dini, basi wallahi haiwezekani leo kuwa dini, haiwezekani leo kuwa ni dini. Ikiwa wakati ule haikuwa dini, basi na leo pia si dini. Na hii yaingia kila aina ya bid'a, kila aina ya uzushi katika dini. Maadamu halikuwa hilo jambo ni dini wakati inaposhuka hii aya, haiwezekani kivyo vyote kuwa leo ni dini. Jambo haliwezekani, kwa sababu dini ilikamilika wakati hii aya iliposhuka, ilishuhudia kuwa dini imekamilika. Sasa baada ya ukamilifu, Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah, hii kuna clip yaenezwa akizungumza kuhusu bid'a ya Rajabi, ya Rajab kwa siku ya Israeli kwa tarehe 27, akatoa hii kauli al-Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina, asema leo haiwezi kuwa dini bwana, panya wewe mubtadi' kamuita panya, na mpanya kweli, sema watu washajenga nyumba yao, wewe waje watoboa tu, chokochokoa nini, nyumba ishakamilika, wewe waje wachokochokoa, waharibu bwana, panya wewe. Karegile sana ipanya mkubwa, wewe ni panya tu, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo ukiona wale watu Maulidi wachezacheza, wale ndio wale panya waliokusudiwa na Sheikh Abdullah, Allah yarhamu, kusema panya mharibifu bwana, panya. Sasa kikombe cha watu cha chai asema kishajaa, wewe ongeza, una makusudio gani wewe? Sio makusudio atakayemwagike tu, mharibifu wewe. Wewe ushaambiwa hiki kikombe kimejaa mpaka juu, kisha waje waongeza maji juu yake, watarajia kutotokea nini? Utamwaga, utaharibu badala ya kutengeza. Kwa usiwe katika hao panya, usikubali kuwa panya. Panya manake mharibifu, hatengezi yeye, haribu. Qala thaniyan almubtadi'u mu'anidun, na hii ndivyo alivyo mzushi, utamwona ni mtu wa inad, mu'anidun lishar'i, mushaqun lishari'a, ay khalifu, na kuyaasi sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuifanyia inad. Lianna ash-shari'a qad ayyana limatalib al-'abdi turuqan khassatan 'ala wujuhin khassa. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mjuzi juu ya waja wake, awafahamu waja wake, amewachagulia waja wake njia hasa, katika waji hasa, njia zile zinazalingana na kile wanachokitaka waja wake, matalibi yao, yani njia zalingana na matakwa ya waja wake. Tayari sheria imechagua na kusema hii ndiyo njia hii ambayo yalingana na kile wanachokihitajia wanadamu. Lianna sharia kad ayyana limatalib al-abd turqan khassatan ala wujuhin khassa wa qasara al-khalqa 'alayha bil-amri wan-nahyi wal-wa'di wal-wa'id. Kisha sharia ikamfunga yule mja, nikawafunga wale waja katika hiyo njia kwa kumuamrisha na kumkataza na pia kumpa ahadi nzuri kwa mwenye kutii na kumletea makamio makali kiwa taasi. Wa akhbara anna alkhaira fiha wa anna alshara fi taaddiha. Kisha ikatupa habari kuwa khairi iko katika njia ile iliyowekwa na shari ni kukiuka ile njia iliyowekwa, ila ghairi dhalika, na mengineo katika sheria iliyoelekeza. Lianna Allaha ya'lamu wa nahnu la na'lamu, kwa sababu Allah yuwajua na sisi hatujui. Wa liannahu innama arsala ar-rasula sallallahu alayhi wasallam rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuwa ni rahma kwa walimwengu wote. Falmubtadi'u raddun lihadha kullihi, mzushi haya yote tuliyoeleza ayapiga teke na kuyarudisha, hayataki. Fa innahu yaz'umu anna thamma turuqan ukhra laysa ma hasarahu ash-shari'u bimahsurin wala ma 'ayyanahu bimuta'ayyinin ka anna ash-shari'a ya'lamu wa nahnu aydan na'lamu. Mzushi huyu yeye adai kuwa kuna njia nyingine mbali na zile njia zilizowekwa na sheria, na kuwa njia sio zile zilizofungwa na sheria peke yake na sio zile zilizolazimishwa na sheria peke yake. La, ni kama asema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala shari' ajua na sisi pia twajua, kwa hivyo hii pia njia. Na ndio ukaona ahlu sunna ni wakali sana dhidi ya bid'a, kwa sababu lau kama utatumia akili peke yake, angalia ule uovu wa bid'a. Bal rubbama yufhamu min istidrakihi turuqa ala shari' annahu alima ma lam ya'lamuhu shari', bali wakati mwingine waweza kufahamu kwa namna anavyoidiriki sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, zile njia zilizowekwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama yeye ajifanya amejua njia ambazo sheria haikujua, amejua mambo sheria haikujua. Wa hadha in kana maqsudan lil mubtadi' fa huwa kufrun bish-shari'ati wash-shari'. Ikiwa mubtadi' akusudia hili jambo, wengi huwa hawakusudia hili jambo, lakini ikiwa alikusudia hili, basi hiyo ni kufuru, kuikufuru sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ghayra maqsudin fa huwa dhalalun mubin, na ikiwa sio makusudio yake, basi ni upotofu wa wazi. Huu ni upotofu wa wazi. Kwa hivyo kwa akili tu ni kama mubtadi' aifanyia istidrak sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokamilika. Ni kama asema Allah yuwajua na mimi najua. Allahu musta'an. Al-mubtadi' nazzala nafsahu manzilata al-mudahi lish-shari'i. Tatu, huyu mzushi amejishusha nafsi yake na kujiweka katika cheo cha kujifananisha na muweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ash-shari'a wada'a ash-shara'i'a wa alzama al-khalqa al-jari'a 'ala sananiha. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria hapa, ash-shari' akusudiwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala aliyeweka sheria. Wa alzama al-khalqa, akawalazimisha viumbe wake, aljaria ala sananiha, kufuata njia ile aliyoiweka. Wasara huwa al-munfarid bidhalika, akawa yeye ni peke yake katika hilo jambo. Yani hakuna yeyote ambaye alazimisha waja wake kufuata hiyo njia isipokuwa yeye peke yake. Anayeweka njia kisha akawalazimisha waja wake kuifuata ile njia ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون وصابيين لي أليهكم بين أفهم بواك كتك يالي وليختلفيانا. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع لا سهيفيو لو كما ينجلكوا نشريا كتك فيتو أمبافيو وويزا كدريك فيهم بس كسنجلك ونهاجا ya kuteremshwa sheria. Walam yabqa alkhilafu baina an-nas, na kungelikuwa hakuna khilafu baina ya watu, watu wote wangelikuwa kauli moja. Wala ihtija ila ba'thi ar-rusul alayhim as-salam, na kungelikuwa hakuna haja ya kutumilizwa mitume alayhim as-salam. Wa hadha alladhi ibtada'a fi dinillah qad sayyara nafsahu nadhiran wa mudahiyan lish-shari'i haythu shara'a ma'a ash-shari'i وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. نهو أن يزوى كتك دين الله سبحانه وتعالى أمجيوك نفسياك نكما ساوى نا الله سبحانه وتعالى سويبيا آيك شريا مبالنا شريا الله سبحانه وتعالى أكفنغوى milango kwa ajili ya ikhtilafu. Na yale malengo yaliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye peke yake ndiye anayeka sheria, yeye akayarudisha malengo kama yale na kuyakataa. Kamaona na yeye pia yumo yeye pia yeye aweka sheria mbali na sheria aliyoiweka Allah azza wa jalla. Wallahu musta'an. Na hivi ndivyo inavyokuwa hali ya kila mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajiweka nafsi yake ni kana kwamba yeye pia aweza kuweka sheria katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tayari imekamilika. Afwa, nicho kitabu nchako cha nani? Cha nani kile kitabu? Nikipata wapi? Anipa kitabu cha nini cha masomo jipepea? Nipe. Simama unipe. Wewe ni mrefu, hata ukapiga magoti uonekana. Mashallah. Shukran. Jazakallahu khairan. Wangapi wana vitabu hapa? Kwa nini una kimpotea? Wewe ndo katika hao. Wewe ukupewa, ulikuwa wapi utakipewa? Mgonjwa. Na wewe nani mwingine anyosha? Nani mwingine ampoteza? Wewe mgeni. Nasema nitakujua hawa waliotangulia. Kwa nini ukupewa? Kimpotea. Okay. Sawa, wale ambao kimpotea mtakwenda kupiga kopi. Huyo ambaye hakukuepo alikuwa mgonjwa mtampa. Alikuwa mgonjwa huyo. Wale ambao kimpotea nafikiri ndio hiki hapa. Kwa hivyo ilikuwa itabidi mpige kopi. Sheikh Ramadhan na Walid, tafadhali. Ana vitabu si vipepeo. Mtu ambaye ajui maana ya kitabu ndio utamwona jipepea nacho. Wallahu musta'an. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. افتري مليك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.